زینا یبی سنانگاللو بولینگو زینا پاسیا سولو ماما مکامبو نیوسو ناکولینگا ناکولوبا ایکو کنده Loco la sepamba Yo que la gatizena Sala mama nananda Bolingo nangazena Juju Zena bolingo Bobo mimboka Nasala koboni Mpoyo kelanga Zina Mami Boniko Omwe makamunoa Nangalelo Bolingo Zena Pasia solo mama Makambonio sona kolinga na koloba eko kende loko la sepamba Sala mama nanana Bolingo nangazena Juju Zena bolingo Ngobo mimboka Nasala koboni Boyo kelanga Tika na mokili Na bakoko na biso Mama Juju yo motema Sala kampe yo baza Urai wa yo hawa Na kokite Kana mokili na bakoko na biso Mama Juju yo motema Sala kape obaza Ngai wa yo hawa Na kokite tika na mokili na bakoko na biso.